نظریہ میں جو ہوتا ہے وہ محض نظریہ نہیں ہوتا, اس نظریے کا آخری انتہا اس جگہ تک پہنچنی ہوتی ہے. آج تھوڑا سا آپ دیکھیں کہ افغانستان پر اتنا خرچہ کر کے امریکہ نے حملہ کیا, کس لیے کیا, جبکہ وہ 11 ستمبر کے اپنے مسئلے کا ابھی تک ثبوت نہیں پیش کر سکے. ہاں جی, یا کسی کی معلومات میں ہو کھڑا ہو کر ابھی مجھے بتائے یا بعد میں بتا دیں کہ ابھی تک اس کا کوئی ثبوت نہیں پیش کر سکے, لیکن نے حملہ کر دیا ایک دنیا کی سب سے غریب ترین اور دنیا کے سب سے زیادہ پسماندہ ترین ملک پر حملہ کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایسے نظریے کی وجہ سے وجود میں آ گئے تھے کہ اس نے آگے بڑھ کر ان سب کو ہڑپ کر لینا تھا. اس لیے انہیں لوگوں کی زبان کا مفہوم ہے کہ نپ دیول ان دی بٹ, برائی کو جب کو تھوڑی سی کمپل اس کی بن رہی ہو اسی وقت اس کو خورش کا درخت سے کھینچ دو تاکہ آگے کلی بننا, پھر جو ہے تو پھول بننا, پھر پھل بننا, پھر تخم بننا, یہ سارے مراحل ہی طے نہ کر سکے. سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے گلستان میں کہا ہے کہ اگر کسی پانی کے کسی جگہ پر سوراخ ہو جائے تو اس کو سلائی سے بند کیا جا سکتا ہے, پہلے سلائی سے بند کیا جا سکتا ہے, لیکن اگر اس کو بغیر خور کے چھوڑ دیا جائے تو پھر اتنا راستہ اپنے لیے بنا لیتا ہے کہ ہاتھی بیچ میں کھڑا کیا جائے تو وہ بھی نہیں روک سکتا. اس لیے تو شعر لوگ ہیں کہ وہ ہماری ترقی, ہماری پچھائی ان کے نزدیک تو برائی ہے, ہماری اچھائی ان کے نزدیک برائی ہے. جیسا کہ یہودیوں کی دی پروٹوکال میں لکھا ہوا ہے, ان کی جو کتاب ہے اصولوں کی اور ان کی مذہبی کتاب دی پروٹوکال, پروٹوکال میں جیو ایک طرف جیو ہیں باقی ساری دنیا گوئے میں, کہ گوئے میں اگر کسی کھڑے میں گرا ہوا ملے تو جیو کو کیا کرنا چاہیے, کھڑے میں اگر گوئم یعنی غیر یہودی گرہ ہوا ملے اس کو کیا کرنا چاہیے, پروٹوکال میں کیا لکھا ہوا ہے حاجی الطاف صاحب, اس کے اوپر مٹی ڈالنی چاہیے. سیدھے میری طرح سیدھے سادے ہو, کسی چیز کا مطالعہ نہیں کیا, کسی چیز سے باخبر ہی نہیں ہو, کھڑے میں ملے تو اس کے بچاؤ یا اس کی علاج یا اس کی ہڈی ٹوٹنے کا فکر نہیں, نہیں اس پر مٹی ڈالو تاکہ ختم ہو. اس ترتیب پر آج مغرب چل رہا ہے تو ان کا بس صرف ایک ان کا مجھے آپ حیران رہیں گے, اللہ والے تو بصیرت والے ہوتے ہیں, اللہ نے بہت روشنی دی ہوتی ہے. ہمارے حضرات نے ہمیں بتایا تھا کہ طالبان کی حکومت تو بن گئی ہے لیکن بمباری ہوگی. ہم نے کہا جی بمباری کون کرے گا, ان کا بمباری امریکہ کرے. بالکل, میں جو میرے اس زمانے کے مریدین بیٹھے ہوئے ہیں تو میں اندازہ ہے کہ یہ 20 سال آج سے 30 سال پہلے یہ بات میں نے کہی ہوئی ہے. کہی ہوئی نا جی, آپ لوگوں نے سنی ہوئی ہے مجھ سے. کیونکہ ہماری بڑھوتری جو ہے وہ ایمان و عمل کی وجہ سے ہے, اللہ کی رضا کی وجہ سے ہے. اس لیے جتنی عالمی طور پر NGOs کام کرتی ہیں یہ فحاشی کو پھیلانے کے لیے, بیر عربی کو پھیلانے کے لیے, کیونکہ جب ان میں فحاشی برہروی آئے گی یہ ہمارے سے نکل جائیں گے, جب یہ ہمارے سے چھوٹ جائیں گے اللہ کی مدد ہٹ جائے گی, بس پھر ان کو زہر کرنا بہت آسان ہوگا. ہمارے سلسلے میں غازی مریض ہوا تو جب بھی آئے مجھ سے کہے کہ ڈاکٹر صاحب دعا کرو اللہ نوکری دے دے. کہ تو کہاں نوکری کر رہا آج کل؟ اس نے کہا میں ایک NGO میں کر رہا ہوں. میں کہا شکر کرو اللہ نے روزی کا ذریعہ بنایا ہوا ہے, اور کیا کرتے ہو نوکری؟ بڑے دفعہ اس نے کہا ہے کہ اس سے بڑا میری کہنے پر بڑا جھنجھلایا, جذباتی ہو گیا. اس نے کہا اس لیے میں کہتا ہوں کہ پچھلے دنوں کیا ہوا ہمارے ساتھ, میں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ ہماری این جی او والوں نے محسوس کیا کہ لڑکے لڑکیاں دے فیل شائی فرام ایچ ادر، ان کے اندر شرمیلا پن ہے، ایک دوسرے سے شرماتے ہیں، اور یہ فری مکسنگ ان کی نہیں ہے اور یہ اکٹھے نہیں ہو رہے ہیں، تو اس طرح تو کام میں ہر جاتا ہے۔ تو نکاح کے لیے انہوں نے ایک بلایا، ایکسپرٹ بلایا، 300,000 روپے دے کر ایکسپرٹ بلایا کہ ان کی اس چیز کا علاج کیا جائے تاکہ ان کی کارکردگی بہتر ہو جائے۔ کہ دوست علاج ہمارے یہ کیا کہ سب کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی اور ہمیں کمرے میں چھوڑ دیا کہ اس میں پھرو تاکہ ایک دوسرے سے ٹکرائیں اور شائنس ان کی ختم ہو جائے، شرمیلا پر ان کا ختم ہو جائے۔ تو اس نے وہ رونے کے خریدے پتے دبا مانگا جی نوکری دوا رہا تھا کرنا تا مک دا دا ٹپا ماتا نہ کھولے کرنا دا سے لگے گا تو پتہ مات لگ کر خود ملازمت دے دی، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جتنا ان کے اندر فحاشی آئے گی تو فحاشی کے لازمی نتیجے میں ہوتے ہیں بےغیرتی۔ اب امریکی فوجی جو ہے افغانی مجاہد کے آگے کیوں نہیں ٹھہر سکتے؟ جو غیرت اس کو ایمان اور غیرت اس کو نصیب ہے وہ دونوں اس کے پاس امریکی فوجی کے پاس نہیں ہیں، لہذا اس کو مورچے میں رکھ دیں گے تاکہ باہر نہ نکلے کہ اس کو خطرہ نہ ہو، پمپر بنا کر اس کو پہنا دیے کہ پیشاب اس کے اندر ہی کرے تاکہ رات اس کی آسودہ گزرا کرے اور باہر پیشاب کے لیے نکلنا نہ پڑے اس کو، کیونکہ ضرورت و شجاعت۔ اسی ممبر سے میں نے جب 2000 میں حملہ ہوا تھا تو ایک تقریر کی تھی، میں تین تقریر میں نے کی، اسے میں نے یہ بات کہی تھی کہ بمباریوں سے ملک نہیں قبضہ ہوا کرتے، بمباریوں سے ملک قبضہ نہیں ہوا کرتے، ملک تب قبضہ ہوتا ہے جب انفنٹیرین مارچ کر کے 10 بدس جنگ کرتا ہے، تب ملک لیا جاتا ہے۔ الٹیمیٹلی وین دی انفنٹیرین مارچ ان اینڈ دیر از ڈو ناٹ فائٹ دین دی لینڈ از ٹیکن، ڈو ناٹ فائٹ کہتے ہیں کہ یعنی کہ جو فوجیوں کی منظور ہوتی ہے اس کے اوپر ایک خنجر لگا ہوا ہوتا ہے، جب اتنے قریب ہو جائیں کہ اب فائر کرنے سے کام نہیں نکل سکتا، پھر بیونٹ فائٹ ہوتی ہے، پھر اس خنجر سے لڑائی ہوتی ہے۔ ہمیں امریکی جرنیل آئے ہوئے تھے، انہوں نے پاکستانی فوج کی بیونٹ فائٹ دیکھی، تو ایک جرنیل نے دوسرے کو آنکھ ماری کہ اس کا کیا جواب لاؤ گے، ہمارے فوجی کے پاس تو یہ نہیں ہے، بیونٹ فائٹ اس کے پاس نہیں ہے، ان کے پاس ہے۔ تو زمین اس وقت قبضہ کی جاتی ہے جب 10 بدس آدمی لڑتے ہیں، پھر زمین قبضہ، اس کے بغیر قبضہ نہیں ہوتی۔ ہمارے کسی ساتھی کا تذکرہ ہے، کسی جگہ ان کا جمعہ پڑھاتے تھے، نکاح کہ فلاں خلاف ہیں، فلاں ہٹانا چاہتے ہیں، فلاں ہٹانا چاہتے ہیں، اس نے کہا کہ جب میرے پاس آ کر مجھے کھینچ کر نیچے گرایا تو پھر میں سوچوں گا کہ ہٹتا ہوں کہ نہیں ہٹتا ہوں، مجھے بچا گئے نمک کے دا دھمکی ہو دا وینا ہو دا شور شغب ہو دا راگ لو پلانے راگ لو پلانے راگ لو دے نہ دے نہ گا ماں کل راگ لو ماں خواہ تھا اور زور لے پا رہا رکھ لے پا رہا ہوں بیا بکتے سی اگے نمک کتے سے خبر ہے۔ تو جہاں فحاشی ہو جاتی ہے وہاں بے حیائی کا لازمی نتیجہ بزدلی ہے، بے حیائی کا لازمی نتیجہ بزدلی ہے، جو آدمی بے حیا ہوتا ہے یہ آدمی بزدل ہوتا ہے۔ ایسے وہ پختوں کے دلن وہی ہوتا ہے، دس بجے دلشی میں وہ میرے بارے سرکاری گھر میں ایک دفعہ چور آ گیا، اس کو میں نے پکڑا، تو اس نے بدلا جی بیا رکھ لوں گا بس آپ پری میں گزرے پری میں گزرے۔ تو یہ صورت حال ہے اللہ نے مکہ نہ ہوں، تو یہ مومن وہ لوگ ہیں جب ان کو تمکر ملے، تمکر کب ملے گا؟ تمکر ملنے سے پہلے تربیت ہے، وہ شخصیات پیدا کریں گے آپ۔ ان صفات والے, ان خصوصیات والے جو کہ معاشروں پر, علاقوں پر چھا جاتے ہیں اور غالب ہو جاتے ہیں اور جن کے آگے پھر کوئی ٹھہر نہیں سکتا ہے. تو اس لیے تاریخ اس بات کو بتاتی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی کامیابی کا راز بنیادی یہ ہوتا ہے کہ وہ ساری باتوں سے توجہ اٹھا کر شخصیات کی تربیت کرتے ہیں. 10 سال آپ کو لگے ہیں, 10 سال میں 39 آدمی تیار کیے ہیں آپ نے مقام. 10 وفات 40 آدمی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کر مسلمان ہوئے. تو ابتدائی بہت مشکل ہوتا ہے, پھر آگے پروگرس جیومیٹریکل پروگریشن میں ہوتی ہے. شروع کا کام بہت سخت ہوتا ہے, ایک ہوا مشکل کہیں 2 ہو گئے, مشکل سے 3 ہو گئے, اور ادھر تحریک جب درمیان میں پہنچتی ہے تو پھر میتھمیٹیکل پروگریشن ہوتی ہے, 3 کے 6 ہوئے, اور جو دوسری ہوتی ہے جیومیٹریکل کا کیا سے ہوتا ہے, ہاں وہ اس طرح ہوتا ہے, پھر وہ جیومیٹریکل پروگریشن ہوتی ہے, پھر آنے والے میں دیکھنے والے دیکھنے کے تو بس ہر چیز پر چھا رہے ہیں. وہ تو غالب ہو رہے ہیں, کیا کرے, نہ تو اپنی اصلاح کی کوشش کر رہا ہے اور نہ معاشرے کی اصلاح کی کوشش کر رہا ہے. تو یہ نتائج ایسے ہی خالی خلی نعرے لگانے سے, پارٹیاں بلانے سے, الیکشن کرنے سے کہ جمہوریت ہے جمہوریت ہے, جمہوریت کے ڈھول بازے بجا رہے ہیں, ہمیں سے ہو جائے, اس بات پر نہیں ہو سکتا. وہ جمہوریت کے حال کو دیکھو, مصر میں جمہوریت کے حال کو دیکھو, الیکشن کس نے جیتا ہے, اقتدار کس نے لے لیا ہے. حالانکہ فوجی جو ہے وہ ملازم ہوتا ہے حکومت کا, اور ملٹری سیکرٹری جو ہوتا ہے جو وزیر دفاع سے بھی نیچے ہوتا ہے اس کا سیکرٹری, ملٹری سیکرٹری کے آگے کمانڈر چیف کو آ کر سلوٹ کرنا ہوتا ہے. لیکن وہ امریکہ کے پٹھو بن کے, ان کے جھنڈ بن کے, انہوں نے کیا کارستانی, اس کے آگے کتنا کچھ تخون, شام میں کتنا کچھ تخون, وہ انسانوں کو مکھی مچھر کی طرح مار رہے ہیں. تو یہ سارے بات کا کچھ نتائج ہوتے ہیں نا, کہ پہلے ان لوگوں کا حال ایسا خراب کر دیا جاتا ہے کہ اس کے بعد ان میں اتحاد, جرات, اتفاق اور مقصد کے لیے جان دینے کا جذبہ نہیں رہتا, بس وہ چھا جاتے, چڑھ جاتے. اللہ پاک ایسی مصیبتوں سے ہمیں اور آپ کو بچائے. آمین.